Раздзел 3, глава 1. У Полацк прыйшла вясна, прыйшла дружна і нечакана. Спачатку лопнуў, узарваўся лёд на палаце. Мутна-малочная вада з шыпеннем, грукатам і трэскам панесла зеленаватыя льдзіны ў дзвіну. Было гэта якраз на дзень 40 мучанікаў севастійскіх, ці на 40, як кажуць смерды. Дзвіна яшчэ драмала, закаваная ў ледзяны панцыр, але сонечныя промні і цёплы мяккі вецер ужо ў шмат якіх месцах пратачылі лёд, нарабілі ў ім малюсенькіх круглых дзірачак. Лёд быў падобны на сіта. Ён яшчэ стаяў у берагах, чапляўся за берагі, ды ўжо нараджаліся недзе ў патаемнай глыбіні ракі магутныя шырокія хвалі, якія гатовы былі зламаць лёд, на сваім хрыбце памчаць яго ў варажскае мора. Крыгі з палаты з усяго наскоку ударылі ў ледзяны панцыр на дзвіне, які даўно чакаў такога удару. Дзвіна толькі дзеля прыліку нібы пакрыўдзілася на сваю малодшую сястру палату, але адразу ж вялікія сілы, што ўсю зіму рыхтаваліся да гэтага дня, прачнуліся, узбунтаваліся ў ёй. Велізарныя трэшчыны ва ўсе бакі пабеглі па дзвіне. Лёд пачаў разломвацца на кавалкі, гэтыя кавалкі ў сваю чаргу крышыліся, разбіваліся, ператвараліся ў іскрысты звонкагалосы друс. Пачуўся густы нямоўчны шум вады. З дна да самага верху рака нібы закіпела. Падлёдныя цячэнні, віры, што заўсёды жылі ў ёй, зараз у міг вызвалення зараўлі, затрубілі, заспявалі. На многія попрышчы разляцеўся гэты спеў, гэты радасны крык шчаслівай ракі. І, падтрымліваючы яго, званар Багародзіцкай царквы, што стаяла на востраве пасярод дзвіны, ударыў ва ўсе званы. Няхай накладуць на яго заўтра эпітымію, няхай загадаюць 20 дзён і начэй стаяць на пакаяннай малітве, але сёння ён званіў і званіў, дзяліўся сваю радасцю з усімі людзьмі. І Полацк, старшы горад, Рагвалода гняздо, пачуў яго. Пачулі на дзядзінцы, дзе семіверхая Сафія, нібы свечка ўзлятала ў празрыстае вясновае неба. Сабор, які заклаў і пабудаваў князь Усяслаў Брачыславіч, быў добра вядзён з ракі. Сцены сабора былі выкладзены з шырокіх плоскіх цаглін, плінфы і вялізных неапрацаваных камянёў, булых. Плінфы і булыгі чаргаваліся між сабою. Дойліды не тынкавалі сабор, і Сафія была чырвона-пярэстая. Званара за страной царквы пачулі на вялікім пасадзе, дзе жыў і працаваў рукадзельны люд. Воўна і косць, жалеза і волава, бурштын і самшыт, гліна і дрэва, звярыныя шкуры і лён, срэбра і медзь – усё праходзіць праз рукі жыхароў вялікага пасада, каб зрабіцца тым, без чаго нельга жыць чалавеку. Голас Багародзіцкай царквы даляцеў да торжышча, дзе полацкія купцы трымалі важніцу для узважвання свайго і заморскага грузу і тапніцу для перагонкі воску. Вясёлага званара пачулі манашкі чарнарызніцы ў спасскім дзявочым манастыры, які стаіць на поўнач ад Полацка у лукавіне палаты і які заклала Ефрасінне, дачка князя Георгія Усяславіча, а заклаўшы падаравала манастыру святы крыж з часцінкай дрэва гаспаднага. Манашкі ўсе як адна паднялі сумныя прыгожыя твары да неба, і святло, не святое, а вясновае, загарэлася ў іхніх вачах. Недалёка ад ісціны быў той чалавек, які сказаў аднойчы: «Калі б не было высокіх манастырскіх сцен, усе манашкі даўно разбегліся б». І ў Бельчыцы, у святліцу вялікага князя полацкага Уладзіміра Валадаравіча, даляцеў перазвон. У князя балела спіна, якую ён, ганяючыся за аленямі, застудзіў на ловах. Ужо некалькі дзён зялейнікі, полацкія і рамейскія, націралі спіну мядзведжым салам і крывёю чырвонага пеўня, сокам шэрай пякучай крапівы і атрутай з зуба чорнай гадзюкі. Боль крыху адпусціў. Сёння князю да прастужаных месца прыкладвалі гарачыя каменні. Князь моршчыўся, але цярпеў, бо заўтра ці паслязаўтра трэба будзе стаяць на вечы каля сабора Святой Сафіі. Уладзіміру Валадаравічу пераваліла ўжо за 50 сонцаваротаў. Шырокая русая барада, перасыпаная сівізной, бледны тонкі твар, чэпкі светла-карычневыя вочы, ладная мужная пастава, усё яго было ад знанай крыві, ад Рагвалодавічаў. І ён хацеў не горбіцца і не моршчыцца ад болю на вечы. Хай баяры і купцы, усе палачане бачаць свайго князя бадзёрым, упэўненым, вясёлым. Ачыніліся высокія абцягнутыя рысінай шкурай, абабітыя срэбнымі бляшкамі дзверы, і ў святліцу ўвайшоў Тысяцкі Жыраслаў. Тысяцкі – вайсковы кіраўнік гарадскога апалчэння. Тысячы. Пад Гольм, на Тэўтону, Тысяцкім хадзіў Іларыён, але нядаўна зусім раптоўна памёр, быў пакусаны ўласным дваровым псом. Вечы выбрала Тысяцкім Жыраслава, і зараз Уладзімір Валадаравіч, узіраючыся ў суровы бясстрасны твар новага кіраўніка полацкага гарадскога апалчэння, думаў, за каго ён будзе стаяць, за мяне ці за баярскіх крыкуноў, падбрэхічаў на вечы. Увайшоў служка і аб'явіў: «Вялікі князь, уладыка полацкі Дыянісій прыехаў». Дыянісій быў невысокі, шчупленькі, з белым клабуком на галаве, у дарожнай расе, паверх якой на каваным срэбраным ланцугу вісеў вялікі шасціканечны залаты крыж. У руцэ у Дыянісія горда плыў доўгі цёмнага дрэва посах са срэбнай булдавешкай. Епіскап сухой ручкай акрэсліў над князем святы крыж, запытаўся: «Усё пакутае плоць твая, князь, пакутае, уладыка», – прызняўся з набітых гусіным і цецеручыным пяром падушак Уладзімір. «Аж страх бярэ». Епіскап Дайніці бесшумна сеў на мяккую з гнутымі ножкамі канапу, зняў з галавы клабук, паклаў яго побач з сабой, сказаў: «Усе людзі рабы, адзін раб у цех плоцкіх, другі – скнарнасці, трэці – славалюбства, усе разам рабы надзеі і ўсе рабы страху». Тысяцкі Жыраслаў таксама сеў, але шлем з галавы не зняў, тоўстымі цяжкімі пальцамі перабіраў па рукаяці свайго мяча. Гэта не спадабалася Уладзіміру. «З якімі навінамі прыйшоў, уладыка?» – спытаўся Уладзімір у Дыянісія. «Усе навіны ад Бога», – сцярожна дакрануўся да свайго зіхоткага крыжа, пагладзіў яго епіскап. «Хочуць тэўтонскія купцы на полацкім торжышчы сваю лацінскую царкву будаваць, побач з нашай праваслаўнай. Іхнія старэйшына Конрад да мяне прыходзіў». «Асінае гняздо хочуць віць у Полацку», – усклікнуў Жыраслаў і аж рукою стукнуў па рукаяці мяча. Але вялікі князь быў спакойны. «І што ты, уладыка, адказаў Конраду?» – уважліва глянуў ён на Дыянісія. Цяпер і Жыраслаў упіўся ў твар епіскапа пранізлівым паглядам. «Няможна будаваць звонка і цвёрда», – сказаў Дыянісі. «Наш крыж не можа суседзіць з крыжам лацінскім». У гэты час пачуўся яростны гул крыга ходу. Дзвіна, што цякла зусім непадалёку да Бельчыцаў, дзе была загарадная рэзідэнцыя полацкіх князёў, застагнала, заскрыгатала льдзінамі. Епіскап Дыянісій жваво усхапіўся з канапы, падбег да вялікага акна, учапіўся рукамі за алавяную раму, пачаў глядзець на раку. Твар ягоны асвяціла сонца, і ён соладка зажмурыўся, зрабіўся падобны на маленькага, разамлелага на гарачай печы катка, што, паставіўшы трубою хвост, пацягваецца і мурлыкае. Тысяцкі Жыраслаў таксама падышоў да акна. Толькі Уладзімір за сваёй хваробы, абпаленай гарачымі каменнямі спіны, не мог зрабіць гэтага, і злосць успыхнула ў ім, вялікая, нечаканая, аж у вушу зазвінела. Але ён, задыхнуўшыся, прыкусіўшы губу, прагнаў, выкінуў з душы гэтую злосць, як добрая гаспадыня выкідвае з-пад курыцы на сеткі яйка баўтун. Яму патрэбна быць асцярожным і цярплівым. Асабліва цяпер, калі мужы палачане на вечы ўздымаюць галаву, калі, як даносяць верныя яму людзі, усё часцей і гучней гавораць у Полацку пра 30 старых, што павінны ўзяць неўзабаве ўладу.